У эфіры радыё Свабода, у пражскай студыі Алена Радкевіч і Кастусь Бандарук. Добрай раніцы. Дзень добры, сёння чацвер, 21 жніўня. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага прааналізуем, чаму палітвязні былі вызваленыя менавіта цяпер і на што разлічвае за гэта беларуская ўлада. Прыгадаем падзеі 40-гадовай даўніны, калі савецкія танкі ўвайшлі ў Чэхаславаччыну. Паразважаем, наколькі ўдалымі аказаліся пекінскія спартовыя арэны для беларусаў. Працягнем знаёмства з грамадскім рэдактарам, які ў пятніцу будзе кіраваць нашай вечаровай праграмай. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары. Перш чым перайсці да названых тэмаў, кароткі агляд міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Паводле найноўшых дадзеных, ахвярамі авіякатастрофы на мадрыдскім лётнішчы сталі 153 чалавекі. Выратаваць удалося 19 чалавек. Паводле сведкаў, самалёт, які накіроўваўся на Канары, пры спробе ўзлёту з'ехаў з паласы і загарэўся. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі не верыць, што Расія выканае свае абяцанне вывесці да пятніцы большую частку сваіх сілаў з Грузіі. Саакашвілі сказаў, што расійскія войскі насамрэч праводзяць перагрупоўку, пакідаючы адны грузінскія населеныя пункты, займаюць іншыя. Карэспандэнт Радыё Свабода перадае, што расійскія вайскоўцы па-ранейшаму блякуюць горад Горы і учора не пусцілі туды прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паводле карэспандэнта, пад расійскім кантролем застаюцца таксама грузінскія гарады Поці, Зугдзідзі, Сэнакі, Хашуры і Карэлі. Міністр замежных справаў Фінляндыі, старшыні Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Александр Стуб накіроўваецца з візытам у Тбілісі. Ён абмяркуе з грузінскім кіраўніком Саакашвілі і з прадстаўнікамі місіі АБСЕ гуманітарныя патрэбы рэгіёну. Прадстаўнік ЗША пры НАТА Курт Волькер заявіў у інтэрв'ю нашай радыёстанцыі, што расійскія міратворцы павінны будуць пакінуць грузінскую тэрыторыю па-за межамі Паўдзённай Асетіі, калі толькі туды прыбудзе місія АБСЕ. У сваю чаргу Расія заявіла, што яе войскі застануцца ў буфернай зоне вакол Паўдзённай Асетіі ў Грузіі столькі, колькі Масква палічыць гэта патрэбным. Расія прапанавала свой варыянт праекту рэзалюцыі Рады бяспекі ООН наконт сітуацыі ў Грузіі, аднак на галасаванне дакумент не выносіцца. Як заявіў сталы прадстаўнік Расіі пры ООН Віталь Чуркін, праект аснованы на 6 прынцыпах мірнага ўрэгулявання, прапанаванага Францыяй. Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных інфармацый о 7:30, а цяпер Мінску 7:03. Зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Ад учорашняга дня Беларусь – краіна без палітвязняў. Чаму менавіта цяпер і як вызваленне палітвязняў стасуецца з хадою выбарчай кампаніі? Сёння ўначы споўнілася 40 гадоў, як войскі краіны Варшаўскай дамовы на чале з СССР ўвайшлі ў Чэхаславаччыну. На рахунку беларускіх спартоўцаў 13 медалёў, агляд чарговага алімпійскага дня. Грамадскі рэдактар. Мы працягнем прадстаўляць рэдактара тыдня, прэтэндэнта на дэпутацтва Яраслава Бердніковіча з Віцебшчыны. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі, бліц-аналіз, агляд прэсы, гукапіс Аляксандра Памідорова і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску чакаецца каля 27 градусаў цяпла, у Берасці плюс 26, у Віцебску, Горадні і Магілёве да плюс 25, дажджы, у Гомелі да 30 градусаў вышэй нуля. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 4 хвіліны. Ад учорашняга дня Беларусь – краіна без палітвязняў. Услед за Аляксандрам Казуліным былі вызвалены і Андрэй Кім, і Сергей Парсюкевіч. Старшыня Рады прадпрымальнікаў смаленскага рынку ў Віцебску Сергей Парсюкевіч быў асуджаны 23 красавіка судом Маскоўскага раёну Менску на 2,5 года зняволення. Паводле следства, у турме на Акрэсціна Парсюкевіч нібыта збіў ахоўніка. На Акрэсціна Парсюкевіч адбываў суткі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сваёй віны ён не прызнаў і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі. Андрэй Кім быў арыштаваны 21 студзеня падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Хлопца пакаралі 10 суткамі адміністрацыйнага арышту, але на волю пасля адсідкі ён не выйшаў. На Кіма завялі крымінальную справу за збіццё даішніка і прысудзілі 1,5 года турмы. Вось як Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім адказваюць на пытанне, што было для іх самым цяжкім у гэтым зняволенні. В принципе, то, что все это происходило, что называется, по беспределу, я никакого преступления не совершал, однако оказался в тюрьме. Это моральный пресс, прежде всего. И время уходит. Время сейчас дорого. Надо работать. А приходилось заниматься тем, что сидишь в тюрьме. Ну, самым тяжким было то, что отримлюючи газеты, отримлював листи від своїх знайомих, де вони казали, що відбувається. Саме тяжке було відчування, що я нічого не можу зробити, що я мушу сидіти у тюрмі, хоча на волі я б, звісно, дійнічав, і була вельми велика прага до діяння. Просто, на саме ж, ось, це те, що мене тримали на ланцюгі, це було тяжче за все. Своє времяпровождення я, в принципі, старався оцінювати як временную командировку с целью посмотреть жизнь с другой стороны проволоки. Хотя, в принципе, я считаю, что нашу Беларусь это можно характеризовать как единой зоной, обнесенной в общем забором с колючей проволокой. Разница, в принципе, по большому счету жизни на зоне, например, исправительной колонии и здесь на воле, она не такая уже и большая. Я посмотрел жизнь оттуда, набрался опыта. У меня, в принципе, было время подумать. Теперь, ну, как мне, по крайней мере, кажется, я знаю, что нужно сделать для того, чтобы как-то выйти из положения, в которое попала наша страна. Сергей Парсюкевич и Андрей Ким. Чому політв'язню визволілі менавіта цяпер? Чому не летась у разгар нафтагазовай вайны і заляцанню афіцыйнага Менску да Захаду? Не сёлета, калі былі вызвалены ўсе палітвязні, акрамя Казуліна? На гэтую тэму мы будзем гаварыць са глядальнікамі нашага радыё Юрыем Дракахрустам і Віталем Цыганковым. Бліц-аналіз свабоды. Віталь, шмат хто з аналітыкаў і палітыкаў упэўнена казаў, што Лукашэнка ніколі не вызваліць Казуліна. Але вось вызваліў. Чаму? І чаму менавіта зараз, на вашу думку? Добрая раніца, Елена, і всім слухачам. Ну, тое, што Лукашэнка ўсё ж вызваліў Казуліна, шмат, дарэчы, кажа пра яго як пра моцнага палітыка, які можа пераступіць праз асабістае дзеля нейкіх мэтаў і інтарэсаў. Як бы складана яму гэта не было. Так бы мовіць, толькі бізнес, нічога асабістага. І асцярожні трэба таким сенсе тим аналітикам быть у неких оценках Александра Лукашенки, коли опираться на некі его персональные якости. Ну, а чому менавіта зараз, магчыма, не так уже и істотно, бо офіційний Менск прилічив, що тепер найлепший для гэтага час. Безумовно, выгодней зараз, пакуль ідуть парламентские выборы, и гэта може мець больше, чем калі-небудь эффект. Але это могло быть и зимой, коли нечто там не сошлося, коли Казулін не погодился над тією умовою, что ему пропоновали с выездом у Немец. Ризикну стверджать, что ранее и позднее Казулін, Ким и Парсюкевич были выпущены, бо иде процесс авторитарной модернизации, а для его потребны материальные ресурсы, инвестиции, которые с большего могут прийти только с Захода. И заставалось питание только в часе, когда притычные вязни будут вызваны. І я би звернулася до Юрія Дракахруста таким же питанням. Юрій, а з вашого пункту погляду, чому був обраний менавіта гэтий час? Ці сапраўды гэта не має великого значення? Ну, ведаєте, я би сказав, що гэта було в певному сенсі триумфом заходніх технологій, в даному випадку інформаційних. Ну, так здається, що ось новий піярщик білоруських уладів, лорд Белл, просто на пальцях потлумачив Александру Лукашенку, окрамя всього іншого, що великої шкоди від Казуліна на волі не шмат, може бути, від його в турмі більш шкоди, ніж на волі. А користь буде ось така, така і така від гэтага визволення. Ну, окрамя того, тут не виключено, що ніяким фактором була і Кавказська війна. У тим сенсі, що не у тим сенсі, що Росія після Кавказської війни уявляє собою некую конкретную погрозу Беларуси, але там з'являється новий стиль політики. І гэты стиль небезпечний, і його треба уравноважувати той самой Європою, про яку казав Віталь. Ну, є ще фактор, магчыма, так само, який все ж таки повздейнічав, це тиск санкцій, тиск американських санкцій, тиск европейских визовых санкций. Они не то, чтобы были такие уже смиротные, но они не были неприемные, и было видовочно, скажем, что с американских санкций, что Вашингтон не отступит. Ну і як гэтае вызваленне палітвязняў суадносіцца з хадою сёлетняй выбарчай кампаніі? Віталь, у цэлым умовы яе правядзення сёлета менш ліберальныя, альбо такія ж, як і раней, альбо, можа, і больш ліберальныя? Ну, у гэтую выбарчую кампанію сучасная беларуская дзяржаўная машына і выбарчая машына праводзіць так, як яна ўмее яе праводзіць, і ніяк інакш. Так праводзіць пра што яна заточана, што называецца. Увогуле звярнуў увагу, што з вызваленнем палітвязняў нічога не змянілася ні ў заканадаўчай, ні ў палітычнай сістэме. Закон пра незарэгістраваныя арганізацыі ці там пра абразу Беларусі дзейнічае, свабоды мітынгаў асацыяў не з'явілася, прэса не стала свабоднай. Пра гэта трэба памятаць, і выбарчая кампанія даказвае, што на перамены з боку ўлады пакуль не варта спадзявацца. Самыя апошнія крокі, а менавіта не ўключэнне прадстаўнікоў апазіцыі у выбарчыя камісіі, паказвае, што ўлада гатова выпусціць нейкія сімвалічныя фігуры, аднаго-два чалавекі, зрабіць гэта сапраўды піарскі крок, але не гатова і не жадае ісці на нейкія кардынальныя істотныя перамены нават выбарчай кампаніі. Вось амаль што агульнае меркаванне экспертаў наконт сенсацыйных вызваленняў палітвязняў, што гэта элемент гандлю з Захадам. Юрый, як вы лічыце, ці заплаціць Захад Лукашэнку за вызваленне палітвязняў, так бы мовіць? І калі заплаціць, то колькі, чым? Ну, ведаеце, я думаю, што заплаціць. Што гэта будзе канкрэтна, невядома. Ну, на мой погляд, хутчэй за ўсё Злучаныя Штаты скасуюць эканамічныя санкцыі, прычым это будзе пададзена, вызваленне Казуліна будзе пададзена як вось рэальная перамога адміністрацыі Джорджа Буша. Магчымае скасаванне візавых санкцый, як амерыканскіх, так і еўрапейскіх, не выключена і інтэнсіфікацыя эканамічнага супрацоўніцтва, асабліва ў выглядзе зялёнага святла на супрацу з Беларусю для заходняга бізнесу ад заходніх урадаў. Ну, справа ў тым, што вот я бы сказаў, што заходнія краіны, яны ж усё ж такі глядзяць на свет у больш шырокім кантэксце. Ну, вось умоўна кажучы, уявім сабе, што у Беларусі адбываюцца парламенцкія выбары, і там аказваецца, ну, скажам, 5 апазіцыянераў, невядома якім чынам туды патрапіўшых, так? Ну, вось это нібыто так і не дэмакратычна, а з кім параўноўваць? У Казахстане, скажам, зусім ноль. Так што лепш? Вось. Ну і потым я бы сказаў, што вось это ўсё ж такі каўказская вайна. З аднаго боку яна паказала пэўнае абмежаванне заходніх магчымасцяў уздзейнічаць на што б то ні было. Вось, напрыклад, мы зараз бачым, як Захад кажа, на расійскія дзеянні. Мы глыбока занепакоеныя. Расійцы адказваюць, а мы не. І што далей? Ваяваць з імі. І ёсць яшчэ адзін аспект пра вот тое, што я сказаў, вот это новы стыль палітыкі Крамля. Так у гэтай сітуацыі магчыма падтрымка з боку Захаду афіцыйнага Менска будзе ў інтарэсах не толькі афіцыйнага Менска, але і Захаду таксама. Ну, з таго, што сказалі калегі, выглядае, што якраз такі менавіта мае значэнне, чаму менавіта цяпер былі вызваленыя палітвязні. Я дзякую Юрыю Дракахрусту і Віталю Цыганкову. Разам з імі мы абмяркоўвалі, чаму менавіта цяпер і як вызваленне палітвязняў стасуецца з хадой выбарчай кампаніі. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:13. Наша ніва тэмай нумару зрабіла вызваленне палітвязняў, пра што пішуць іншыя недзяржаўныя газеты. Юлія Рымашэўская. Под назвай «Я змог бы 240 кілаграм падняць» на старонках «Комсомольской правды» в Беларусі інтерв'ю з 20-гадовым Андреем Арамновым з Барысова, чэмпіёнам Олімпіяды. Спартовец распавядае пра тое, колькі плацяць за перамогу спартоўцам, колькі самі спартоўцы плацяць за перамогу высілкамі і траўмамі, ды як потым з гэтай перамогай жыць. У артыкуле Мядзведзеў і Лукашэнка дамовіліся аб антыпро абставіны сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Сочы, што адбылася ў пятніцу, 15 жніўня. Наша ніва тэмай нумару зрабіла вызваленне палітвязняў Александра Казуліна, Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Таксама выданне падае аналіз прынцыпаў, высілкаў і эфектыўнасці палітычнай тэлеагітацыі, параўноўваючы беларускія, грузінскія ды расійскія тэлеролікі прапагандысцкага кшталту. У артыкуле лінгвіста і перакладчыка Зміцера Саўкі падрабязны аналіз змен у нормах беларускай мовы, якія набудуць сілу ў 2009 годзе. Распавядае рэдактар выдання Андрэй Скурко. Ён падае вялікую табліцу, якой параўноўвае старую наркамаўку з новым афіцыйным правапісам. Гэта вельмі цікавы аналітычны матэрыял, і гэту табліцу добра было б мець кожнаму чалавеку, які цікавіцца гэтай праблемай. Таксама ў гэтым нумары ёсць эсэ Вінцэся Мудрова, прысвечанае апошняй чыгунцы імперыі. Даследаванне галіны чыгункі Полацак-Пскоў, якая была пабудаваная ў 1915 годзе і якая праіснавала да сярэдзіны нашага стагоддзя. Газета «Ранак плюс» у артыкуле «Гарачы горад без гарачай вады» распавядае пра акалічнасці традыцыйнага летняга адлучэння гарачай вады ў Салігорску. Сёлета ваду адключылі меней, чым на тыдзень. Затое ва ўсім горадзе адначасова. Пры тэмпературы паветра каля 30 градусаў спёкі. Таксама «Ранак плюс» распачаў рубрыку пытанняў і адказаў паміж чытачамі і міліцыяй Салігорску. У свежым нумары абмяркоўваюцца юрыдычныя аспекты праверкі дакументаў. Як менавіта абавязаны паводзіць сябе супрацоўнік міліцыі і на што мае права грамадзянін. Вы слухаеце «Радыё Свабода». І зноў слова Кастусю Бандаруку. Ён нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. На волю выйшлі два апошнія палітвязні Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Абодва патрапілі ў турму пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Вызваленне палітвязняў першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцы США і Францыі. Сергей Парсюкевіч заявіў, што будзе дабівацца сваёй рэабілітацыі і збіраецца заняцца палітыкай. Вызвалены раней Александр Казулін упершыню сустрэўся з журналістамі і заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Казулін пакінуў за сабою права заклікаць да байкоту парламенцкіх выбараў, а таксама заклікаў еўразвязкі ЗША зрабіць падарунак ЦВК – празрыстыя урны. Казулін лічыць, што байкатаваць выбары трэба будзе, калі ўлада прадэманструе негатоўнасць правесці выбары дэмакратычна. Сёння Кобрынскі раённы суд мае вынесці рашэнне ў справе актывіста партыі БНФ Александра Меха, які прэтэндуе на дэпутацкі мандат у Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12. Меха абскардзіў у судзе сваё звальненне з Кобрынскага ўпраўлення магістральных газаправодаў ААТ «Белтрансгаз», дзе ён працаваў інжынерам. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік паведаміў на прэс-канферэнцыі, што сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты ў Палату прадстаўнікоў будзе меншай. Прынамсі, у шасці акругах выбары дэпутата Палаты прадстаўнікоў пройдуць без альтэрнатывы. Супрацоўнікі міліцыі правялі ператрусы на кватэрах пінскіх актывістаў дэмакратычнага руху Вадзіма Макеева і Дзмітра Бадзевіча. Міліцыянты прад'явілі ордэр на ператрус, аднак не патлумачылі, чаго шукаюць. І на дворі. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 28 градусаў цяпла. На Гомельшчы абяцаюць да плюс 30. У Віцебску, Горадні і Магілёве дажджы. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння ўначы споўнілася 40 гадоў, як войскі краіны Варшаўскай дамовы на чале з СССР увайшлі ў Чэхаславаччыну. Учора, 20 жніўня 1968 году, сілы Савецкага Саюзу, Польскай Народнай Рэспублікі, Нямецкай Дэмакратычнай Рэспублікі, Вугорскай Народнай Рэспублікі і Балгарскай Народнай Рэспублікі перайшлі мяжу Чэхаславацкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Гэта адбылося без ведама прэзідэнта Чэхаславаччыны, старшыні Нацыянальнай Асамблеі, прэм'ера, першага сакратара ЦК Кампартыі ды іншых афіцыйных органаў. Такое паведамленне прагучала 21 жніўня ў 2 гадзіны раніцы пад чэхаславацкім дзяржаўным радыё. У Чэхіі і Славаччыне дагэтуль не забытыя драматычныя падзеі 40-гадовай даўніны. Многія былі іх непасрэднымі сведкамі і ўдзельнікамі. І для многіх гэтая дата стала пераломнай у жыцці. Пра гэта мы сёння гутарым з маім калегам Кастусём Бандаруком. Кастусь, давайце нагадаем, што адбылося ў жніўні 68 году ў Чэхаславаччыне. 20-21 жніўня прыблізна чвэрць мільёна салдат са згаданых 5 сацыялістычных краін уварваліся на тэрыторыю Чэхаславаччыны, каб здушыць тое, што яны раней ўжо назвалі контррэвалюцыяй. У ваеннай аперацыі і затым акупацыі Чэхаславаччыны агулам былі задзейнічаныя 750 тысяч вайскоўцаў, больш як 6 тысяч танкаў і бронетранспарцёраў, а таксама 800 самалётаў. Партыйнае кіраўніцтва на чале з Аляксандрам Дубчакам было арыштаванае і вывезенае ў Маскву. чехословацкая армія і міліцыя наогул не аказвалі ніякага супраціву. Затое цивільныя грамадзяне закідвалі танкі камянямі, коктейлямі Молотова, здараліся спарадычныя перастрэлкі. Людзі неаднойчы перастаўлялі дарожныя знакі, каб накіраваць прыезджых у іншым накірунку, або клаліся наогул перад упоперак дарогі перад танкамі. Агулам ацэньваецца, што ў выніку розных інцыдэнтаў, паводле самых розных ацэнак, загінулі ўсё ж ад 77 да 200 чалавек. Уварванне саюзніцкіх сілаў сарвала так званую праскую вясну. Давайце патлумачым, чым гэтая вясна палягала. Гэта быў такі кароткі перыяд адлігі, такая памяркоўная спроба лібералізацыі ці змякчэння камуністычнай сістэмы, нешта накшталт савецкай перабудовы, аднак без поўнага разрыву з камунізмам, затое з шэрагам дэмакратычных патрабаванняў. Пасля таго, як 4 студзеня 68 году першым сакратаром кампартыі стаў Аляксандр Дубчак, ён абвясіў рэформы, якія атрымалі назву «сацыялізм з чалавечым тварам», «Палітыка адкрытых дзвярэй», а пасля і гэты назоў «Праская вясна». У красавіку 68 году партыйныя рэфарматары апублікавалі дакумент пад назвай «Чахаславацкі шлях да сацыялізму». У ім, што важна падкрэсіць, абвяшчалася разрыў са спадчынай сталінізму, аднаўленне асноўных дэмакратычных свабодаў, увядзенне шматпартыйнай сістэмы, свабодных выбараў і скасаванне цэнзуры. Але не аспрэчвалася сяброўства з Савецкім Саюзам і прыналежнасці да Варшаўскага пакту. Антыкамуністычны характар гэтай праскай вясны спярша насцярожваў, потым нерваваў і нарэшце яўна раззлаваў усе астатнія краіны сацлагеру. І вось на нарадзе 15-17 жніўня ў Маскве і было прынятае рашэнне аб сілавым сарванні гэтага небяспечнага чэхаславацкага эксперыменту. Суседзі проста палічылі, што сацыялізм у Чахаславаччыне апынуўся пад пагрозай, і што трэба яго ратаваць, трэба аказаць тую братэрскую дапамогу. Ну, ці тады пасля савецкай агрэсіі чэхі і славакі адмовіліся ад ідэалу праскай вясны? Некаторыя палітолагі і гісторыкі, як гэта можна пачуць па тэлебачанні і па чэшскім радыё, папракаюць сваіх суайчыннікаў, што вось 40 гадоў таму яны даволі лёгка, вельмі латва пайшлі на саступкі, што вось грубая сіла перамагла. Напэўна, так было. У кожным разе людзі ў сваёй асноўнай масе зразумелі, што вырвацца з абдымкаў сяброў з сацлагераў проста не атрымаецца. І многія сталі перад такой дылемай, проста драматычным пытаннем, а што рабіць, як жыць, куды падацца, ці заставацца, ці можа з'ехаць. І ўсё ж такі за мяжу з'ехала больш як 200 тысяч чалавек, але ж вядома, асноўная маса насельніцтва вырашыла заставацца і жыць у гэтай новай сітуацыі, прызвычайвацца да гэтай сітуацыі. Проста людзі падаліся ў так званую ўнутраную эміграцыю, у тое маўклівае непрыйманне навязанага ім парадку. Проста з прагматычных меркаванняў дзеля хлеба таго надзённага, адносна спакою, адносна дабрабыту, многія спынілі сваю палітычную актыўнасць. Вось хачу тут працытаваць Івану Доляжалову, якой у 68 годзе было 19 гадоў. Everybody in the country was asked this wonderful question. Кожнаму грамадзяніну было пастаўленае дзіўнае пытанне: згодны вы ці не згодны з братэрскай дапамогай з боку Савецкага Саюзу і краін Варшаўскага пакту. Людзі пераважна адказвалі, што спярша былі супраць, але перадумалі і цяпер пагаджаюцца з гэтай дапамогай. Дзякуючы гэтаму яны захавалі сваю працу, а іхныя дзеці маглі вучыцца ў ВНУ. Некаторыя былі выкінутыя з партыі альбо самі выйшлі з яе шэрагаў. Калі вы самі здалі партыйны білет, то ў вас яшчэ заставаўся шанс прымірыцца з партыяй. Але калі вы былі выключаны з яе шэрагаў, то гэта быў поўны крах. Мае бацькі былі выкінутыя з кампартыі. Both my parents were expelled from the Communist Party. Сама Доляжалова, хаця і мела універсітэцкую адукацыю, не атрымала працы па сваёй спецыяльнасці і працавала звычайнай прыбіральшчыцай. Выкінуты з кампартыі Аляксандр Дубчак працаваў лясным работнікам. Аднак можна з упэўненасцю сказаць, што чэхі і славакі не забылі пра ідэалы праскай вясны. Цягам наступных 20 гадоў існавала і дзейнічала палітычная апазіцыя, а тыя пра дэмакратычныя настроі ў грамадстве, тая прага свабоды прывяла нарэшце да аксамітнай рэвалюцыі, якая завяршыла напоўніцу праскую вясну. Я дзякую Кастусю Бандаруку. Мы нагадвалі, што адбылося ў жніўні 68 году ў Чэхаславаччыне. А наша карэспандэнтка выйшла на вуліцы Менску з пытаннем, ці ведаюць беларусы дату 20 жніўня 68 году, калі савецкія войскі ўвайшлі ў Прагу. 20 жніўня не ведаю, а ў 68 годзе было задушана паўстанне ў Празе. Гэта быў увод савецкіх войскаў у Чэхію. Спроба выйсці з-пад уціску СССР Чэхіі правалілася. А як вы да гэтага ставіцеся? З боку Савецкага Саюзу гэта былі дзеянні апраўданыя ці не? З боку Савецкага Саюзу, як велізарнай імперыі, ну, з пункту гледжання геапалітыкі гэта было апраўдана, а з пункту гледжання маралі, канешне, не. Ось на сённяшні дзень тое, што адбываецца паміж Расіяй і Грузіяй, на ваш погляд, яно неяк перакрыжоўваецца з гэтымі падзеямі? Думаю, зараз абставіны трохі іншыя, бо Грузія зараз успрымаецца Расіяй не як частка імперыі, а як нейкі тыл, на якім не хочацца мець НАТО і не хочацца мець нейкую пагрозу і зброю, напрыклад, атамную. Асацыіруецца з уводам савецкіх войскаў у Прагу як рэакцыя на палітыку Дубчыка, які правадзіў вясной 68 года палітыку лібералізацыі. Савецкі Саюз і зараз Расія, яны абараняюць сваю тэрыторыю, таму што Южная Асетія, яна пад контролем Расіі, Москвы, і бурэнне можна зразумець, калі Грузія ўвела войскі на тэрыторыю Южнай Асетіі. А пытанне на менскіх вуліцах. Набліжэнне даты 21 жніўня кожны год асабліва перажывае жыхар Баранавічаў Валеры Фенюк. 40 гадоў таму, у жніўні 68-га, яму было 20 гадоў. Ён служыў у савецкай арміі, дзе стаў камандзірам танка пад нумарам 386. У жніўні яго экіпаж на загад савецкага камандавання ў першым эшалёне перасёк межы Чэхаславаччыны. Згадывае Валеры Фенюк. Ну, як заехаў, як пашлі мы, па Чэхі ўже перасеклі раніцай. Ну, на світанні так пересекли, 21-го світала, і я ще так поглядів, повернув, написано «Чешсько-Словенська республіка», пагранічник чешський стоїть. Думаю, чого ти тут стоїш, хлопець? Така армада йде. Скільки наша дивізія дійде, і він стоїть, а ти чешський солдат. Я почитав «Чешсько-Словенська республіка». І пішли ми по цій. Як пішли, а там пішли некі гори. Я пам'ятаю, природа така, не така, як у нас, некі гори були. А як глянеш у тих горах, танків тих, ну, конца не видать. Глянеш туди, глянеш туди. Самоліти летять собі, зверху. Танки собі, машини йдуть. Ну, думаю, тут щось не то. А як вже поїхали по цих селах чешських, гляжу, люди плачуть, стоять каля платов, за голову хватаються. Ну, думаю, тут це щось не то. Щось не то. А як зайшли вже до Ліберцями, там уже нас устрели так вот, ліберці, что не дай Бог. Кидалися, кидали чем и яйцами, и помидорами, и пьяны, ни воды нам не давали, там кругом плакаты, ни капли воды оккупантам написано. И везде все же заборы, все было на асфальте, все расписано. Иван, иди домой, там, тебя тут не ждали, тебя ждет Наташа, Москва туда, указатели стоят туда. Все закрашены названия поселенных пунктов, ну ясно, что тут... Конечно, нас не ждали. Раз уже не знаем, куды приехали, так ни одно населенное пункт, все краской замазано. Пазней экіпаж танка, якім камандаваў Валеры Фенюк, заняў пазіцыі ў чэшскім горадзе Тын над Вултавай. Стараста Тына над Вултавай, калі праз радыё «Свабода» даведаўся пра беларускага танкіста, то вырашыў запрасіць яго ў гэтыя жнівеньскія дні ў свой горад. Пры гэтым у Тыне развесілі улёткі з фатаграфіяй Валеры Фенюка ў форме танкіста і надпісам «Яго шукаюць». Што адбылося далей, як сустрэлі былога танкіста ў чэшскім месце, вы можаце пабачыць і прачытаць на нашым сайце ў фота-відэарэпартажы «Вяртання акупанта». Наш адрас свабода.орг. Падзеі 68 году знайшлі адлюстраванне ў тагачасным андэграўдным мастацтве, у прыватнасці ў бардаўскай песні. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, pojď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrat. Всім 30 у ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич. І Кастусь Бандарук. І ще раз день добрий, сьогодні четвер, 21 жнівня. Сьогодні ми серед іншого аналізуємо, чому політв'язні були визволені менавіта тепер і на що розлічує за гэта білоруська влада. Пригадуємо події 40-годової давніни, коли совєтські танки увійшли у Чехословаччину. Ми ще порозважаємо, наскільки удалими оказалися пекінські спортові арени для білорусів. Протягнемо знайомство з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати нашою вечоровою програмою. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері. Але спершу я ще раз коротко про події у світі. Вакол світу за 100 секунд. Подводле найновших даденных ахвярами авіакатастрофи на мадридським льотніше стали 153 чоловіки. Вирятувати удалося 19 чоловік. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі не вірить, що Росія виконає своє обіцяння вивезти до п'ятниці більшу частку своїх сил з Грузії. Корреспондент Радіо Свобода передає, що російські військовці по-ранішому блокують город Гори і вчора не пустили туди представників парламентської асамблеї Ради Європи. Міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Ступ накеровується з візитом у Тбілісі, де він обміркує з грузинськими керівниками і представниками місії АБС гуманітарні потреби регіону. Представник США при НАТО Курт Фолькер заявив у інтерв'ю нашої радіостанції, що російські миротворці повинні будуть покинути грузинську територію поза межами Південної Осетії, коли туди прибуде місія АБС. У свою чергу Росія заявила, що її війська застануться у буферній зоні вокруг Південної Осетії у Грузії стільки, скільки Москва полічить потрібною. У Кишиневі президенти Молдови і Румунії Володимир Воронін і Траян Басеску обміркували уздіяння грузинсько-абхазського конфлікту на заморожений конфлікт у Придністров'ї. Головний прокурор Міжнародного трибуналу у Гаазі Луї Морено Акампа заявив, що трибунал аналізує звістки про злочинство у Грузії. Він має намір зустрітися з російськими і грузинськими представниками, щоб перевірити звістки про атаки супроть цивільного населення. Парламент Абхазії, іншого сепаратистського регіону Грузії, звернувся до Росії з просьбою признати незалежність республіки. Кастусь Бандарук, «Вакол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. А до вчорашнього дня Білорусь – країна без політв'язнів. Чому менавіта тепер і як визволення політв'язнів стосується з ходою виборчої кампанії? Сьогодні вночі сповнилося 40 годів, як війська країни Варшавської домови на чолі з СССР увійшли у Чехословаччину. На рахунку білоруських спортовців 13 медалів, огляд чергового олімпійського дня. Ми протягнемо представляти редактора тижня, претендента на депутатство Ярослава Берніковича з Вітівщини. Ви почуєте ранішні рубрики «Бліц-аналіз», «Гукопіс» Олександра Помідорова і «Прогноз надвор'я». Сьогодні у Мінську чекається каля 27 градусів тепла, у Бересті – плюс 26, у Вітівську, Городні і Могильові – до плюс 25. Дожджі. У Гомелі – до 30 градусів вище нуля. Ви слухаєте Радіо Свобода. 7:34. Ад учорашняга дня Беларусь краіна без палітвязняў. Услед за Александром Казуліным былі вызваленыя і Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч. Старшыня рады прадпрымальнікаў смаленскага рынку Віцебску Сергей Парсюкевіч быў асуджаны 23 красавіка судом маскоўскага району Менску на 2,5 года зняволення. Паводле следства, у турме на Акрэсціна Парсюкевіч нібыта збіў ахоўніка. На Акрэсціна Парсюкевіч адбываў суткі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сваёй віны ён не прызнаў і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі. Андрэй Кім быў арыштаваны 21 студзеня падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Хлопца пакаралі 10 суткамі адміністрацыйнага арышту, але на волю пасля адсідкі ён тады не выйшаў. На Кіма завялі крымінальную справу за збіццё супрацоўніка ДАІ і прысудзілі 1,5 года турмы. Вось як Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім адказваюць на пытанне, што было для іх самым цяжкім у гэтым зняволенні. В принципе, то, что это происходило, что называется, по беспределу. Я никакого преступления не совершал, однако оказался в тюрьме. Это моральный пресс, прежде всего. И время уходит. Время сейчас дорого. Надо работать, а приходилось заниматься тем, что сидишь в тюрьме. Ну, самым тяжким было то, что отрымливающие газеты, отрымливал листы от своих знакомых, где они казали, что отбывается. Самое тяжкое было отчувание, что я ничего не могу зарабить. Что я мушу сидеть в тюрьме, хотя на воле я б, конечно, дзейнічаў, и была вельми великая прага да дзеяння. Просто на самой же, вот это то, что меня трымали на ланцуге, это было тяжей за все. Свое времяпровождение я, в принципе, старался оценивать как временную командировку с целью посмотреть жизнь с другой стороны проволоки. Хотя, в принципе, я считаю, что нашу Беларусь это можно характеризовать как единой зоной, обнесенной в общем забором с колючей проволокой. Разница, в принципе, по большому счету, жизни на зоне, например, в исправительной колонии и здесь на воле, она не такая уже и большая. Я посмотрел жизнь оттуда, набрался опыта. У меня, в принципе, было время подумать. Теперь, ну, как мне, по крайней мере, кажется, я знаю, что нужно сделать для того, чтобы как-то выйти из положения, которая попала наша страна. Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Чаму палітвязняў вызвалілі менавіта цяпер? Чаму не летась у разгар нафтагазавай вайны і заляцанняў афіцыйнага Менску да захаду? Не сёлета, калі бы былі вызвалены ўсе палітвязні, акрамя Казуліна. На гэтую тэму паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы гутарылі з аглядальнікам нашага радыё Юрыем Дракахрустам і Віталем Цыганковым. Бліц-аналіз свабоды. То, что Лукашенко все ж вызвалил Казуліна, шмат, до речи, каже про его, як про моцного политика, який може переступить про особистое для неких метов и интересов. Як бы складано ему это не было. Так бы, мовить, только бизнес, ничего особистого. И осторожней треба в таким сенсе тим аналитикам быть в неких оценках Александра Лукашенко, коли опираться на некие его персональные якости. Ну, а чому менавіта зараз, магчыма, не так уже і істотна, бо офіційний Менск прилічив, що тепер найлепший для гэтага час. Безумовно, выгодней зараз, пакуль ідуць парламенцкія выборы, і гэта може мець больше, чем калі-небудь эфект. Але это могло быць і зимой, калі нешта не сошлося, калі Казулін не погодился на тие умовы, що йому пропоновували з виїздом у Німеччину. Ризикну стверджать, что ранее или позднее Казулін, Кім и Парсюкевіч были выпущены, бо іде процесс авторитарной модернизации, а для его потребны материальные ресурсы, инвестиции, которые с большего могут прийти только с Заходу. И заставалось питание только в часе, когда политические связи будут вызваны. І я бы звернулася до Юрія Дракахруста таким же питанням. Юрій, а з вашого пункту погляду, чому був обраний менавіта гэтий час? Чи справді гэта не має великого значення? Ну, ведаеце, я бы сказаў, што гэта было ў пэўным сэнсе трыумфам заходніх тэхналогій, у дадзеным выпадку інфармацыйных. Ну, так здаецца, што вось новы піярщик беларускіх уладаў, лорд Белл, просто на пальцах патлумачыў Александру Лукашэнку, акрамя ўсяго іншага, што вялікай шкоды ад Казуліна на волі не шмат, можа быць, ад яго ў турме больш шкоды, чым на волі. А карысць будзе вось такая, такая і такая ад гэтага вызвалення. Ну, акрамя таго, тут не выключана, што нейкім фактарам была і Каўказская вайна. У тым сэнсе, што не ў тым сэнсе, што Расія пасля Каўказскай вайны ўяўляе сабой

четверо плюси. Що відають глибоке про губернатора, окремя прозвища? Нічого. Типа знають його у твар на Урасі. Я не одночі балотувався, я познавальний. Я ще молодий, а губернатор пенсійного зросту. Як писали Ільфі і Петров, победила молодость. Я веру в свою перемогу, хоч депутатом стати мені ні в якому випадку не дадуть. Андрейченко своя к президенту, а он своїх не бросає. Але я веру, що і мої виборщики мені не кинуть. Головний редактор «Свободи» – ви. Громадський редактор гэтага тыдня Ярослав Берніковіч. 7.45. Кастусь Бандарук яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. На волю выйшлі два апошнія палітвязні Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Абодва патрапілі ў турму пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Вызваленне палітвязняў першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцы ЗША і Францыі. Сергей Парсюкевіч заявіў, што будзе дабівацца сваёй рэабілітацыі і збіраецца заняцца палітыкай. Вызвалены раней Александр Казулін упершыню сустрэўся з журналістамі і заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Казулін пакінуў за сабою права заклікаць да байкоту парламенцкіх выбараў, а таксама заклікаў еўразвязкі ЗША зрабіць падарунак ЦВК празрыстыя урны. Казулін лічыць, што байкатаваць выбары трэба будзе, калі ўлада прадэманструе негатоўнасць правесці выбары дэмакратычна. Сёння Кобрынскі раённы суд мае вынесці рашэнне ў справе актывіста партыі БНФ Александра Меха, які прэтэндуе на дэпутацкі мандат у Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12. Мех абскардзіў у судзе сваё звальненне з Кобрынскага ўпраўлення магістральных газаправодаў ААТ «Белтрансгаз», дзе ён працаваў інжынерам. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік паведаміў на прэс-канферэнцыі, што сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты ў Палату прадстаўнікоў будзе меншай. Прынамсі, ў шасці акругах выбары дэпутата Палаты прадстаўнікоў пройдуць без альтэрнатывы. Супрацоўнікі міліцыі правялі ператрусы на кватэрах пінскіх актывістаў дэмакратычнага руху Вадзіма Макеева і Дзмітра Бадзевіча. Міліцыянты прад'явілі ордэр на ператрус, аднак не патлумачылі, чаго шукаюць. І надвор'ем. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 28 градусаў цяпла. На Гомельшчыне абяцаюць да плюс 30. У Віцебску, Горадні і Магілёве дажджы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Учора позна ўвечары з Пекіну вярнуліся першыя беларускія алімпійцы. Сярод іх уладальніцы бронзавых узнагародаў штангістка Аксана Новікава, таксама вяслярка Юлія Бічык і Наталія Гелах. Але калі для адных пекінская алімпіяда ўжо стала гісторыяй, то для іншых гульні па-сапраўднаму толькі пачынаюцца. З якім настроем каманда Беларусі падыходзіць да фіналу алімпіяды? Пра гэта мы зараз пагаворым з нашым карэспандэнтам Ігарам Карнеем. Ігар, добрай раніцы. Добрай раніцы. Ці удалымі аказаліся пекінскія спартовыя арэны для беларусаў? Што мяркуюць спецыялісты? Увогуле пра тое, што 29 алімпійскія гульні можна разглядаць для нацыянальнай каманды больш са знакам плюс, чым мінус, у голас пачалі гаварыць учора пасля беларускага трыумфу Аксаны Мяньковай у сектары для кідання молату. Мянькова да трох сусветных рэкордаў штангіста Андрэя Арамдава дадала алімпійскі рэкорд, што стала, ну так бы мовіць, кампенсацыяй за неспраўджаныя чаканні высокага выніку ў іншых дысцыплінах. Ну, трэба сказаць, што з палёгкай уздыхнулі і спартовыя функцыянеры, якія спачатку надавалі гучных абяцанняў перад ад'ездам у Кітай, а пасля сціплага старту галоўных спадзяванняў на золата надоўга замоўклі. Так вось, узнагарода, залатая ўзнагарода Мяньковай не толькі паўтарыла фінскую алімпіяду, калі ў актыве беларусаў таксама былі два вышэйшыя месцы, але і нарадзіла спадзяванне. А раптам гэта яшчэ не мяжа. Ну, прынамсі, пасля ўчорашняй перамогі малатабойкі ў агульным медалёвым заліку Беларусь узнялася на 20-е каманднае месца з 80-ці, што і ставілі за мэту ў Нацыянальным алімпійскім камітэце Беларусі. Ну, Ігар, чыноўнікі, можа, і супакоіліся, а вось што тычыцца спартоўцаў? Для многіх гэта ў літаральным сэнсе рэдкі шанец заявіць пра сябе на такім узроўні. Натуральна, і таму цяпер усе позіркі скіраваныя бок пекінскага вяслярнага каналу, дзе сёння пройдуць апошнія паўфінальныя заезды на байдарках і каноа, а ўжо заўтра пачнуцца фіналы. Дык вось у гэтых фіналах беларусы маюць один з апошніх шансаў папоўніць свой медалёвы запас. Ну, але ці здолеюць утрымаць папярэднія пазіцыі беларускія экіпажы, якія у кваліфікацыі дзялілі першыя, другія месцы? Трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Владзімір Парфянович спадзяецца на спрыяльны для беларусаў расклад зорак. Хацелася б. Добра хлопцы ідуць. Спадзяюся, што яны павінны быць у прызах. І калі ўсё можа добра складзецца, за першае месца паваююць. Вынікі ў папярэдніх заплывах былі як бы прагназаваныя, ці крыху нечаканыя? Шмат якія спартсмены ўсё не паказваюць. Вось я глядзеў з Дзікмара, полуфінал на 1000. Вельмі добра ідзе, але як бы не спяшаецца. Гэта вельмі добры баец, які можа ў фінале паказаць тое, што і не снілася. Мене толькі ўражвае Дзікмар. Ці ён слабейшы, як раней, ці будзе на першых радках. Таму што гэта вельмі сур'ёзны баец. Ён заўсёды перамагаў так, як мне падабалася ў свае часы перамагаць. Калі нехта думае, што ён ужо першы, то хай ён не думае. Першы толькі тады, калі перасёк лінію. Гэта быў трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфянович. Ігар, ну вось да фінішу алімпійскіх гульняў на галаву вышэй за астатніх ідзе каманда Кітаю. Што кажуць эксперты адносна феномену кітайскай зборнай? Ці стала алімпіяда, як і прагназавалі, насамрэч кітайскай? Сапраўды, пазбавленая яскравых зорак, але, так бы мовіць, магутная ў сваім калектыўным духу, кітайская каманда ўражвае сваёй універсальнасцю. Гэта акалічнасць заўважылі яшчэ на мінулай алімпіядзе ў Афінах, калі кітайцы ўпершыню далі зразумець, маўляў, у Пекіне змагацца з адлажаным механізмам будзе складана. Дык вось, за 4 дні да заканчэння спаборніцтва на рахунку кітайцаў 45 залатых медалёў, што ледзьве не ўдвая болей, чым у бліжэйшых канкурэнтаў зборнай ЗША. Між тым, як лічаць спартовыя эксперты, Пекін паклаў толькі пачатак вялікаму кітайскаму шляху, і на наступных стартах 4-годдзя статус непераможных можна толькі замацавацца. Прынамсі, такого гледзяча атрымаецца яшчэ адна прадстаўніца спартовай сям'і Парфяновічаў, вядомая колісь гімнастка Татьяна Трафімовіч, жонка Владзіміра Парфяновіча. Полностью согласна с Владимиром Владимировичем, с мужем со своим. Китайцы, конечно, будут доминировать однозначно, но это еще их не кульминационный момент. Следующая Олимпиада еще больше с нарастающим эффектом пойдет. Надо будет потягаться Европе, подумать. Видимо, люди нашли что-то такое мудреное. Во всяком случае, я думаю, и труд, и в то же время какие-то способы, методы, которые мы не сможем, наверное, не наши. Гімнастка Таццяна Трафімовіч. А нагадаю, апошні алімпійскі дзень мы зараз абмяркоўвалі з нашым карэспандэнтам Ігарам Карнеем. За 4 дні да заканчэння алімпійскіх гульняў на рахунку беларускіх спартоўцаў 13 медалёў. 2 залатыя, 3 срэбныя і 8 бронзавых. Вы на хвалях Радыё Свабода, 7:52, і зараз каротка пра аўтарскія перадачы, які мы прапануем вашай увазе сёння ўвечары. Сённяшняе падарожжа з Міцера Бартосіка ў Вілейскі раён. Вёска рэчкі, што на Вілейшчыне, вядомая сваімі загадкавымі пячорамі. У высокай гары, ля падножжа якой ляжаць рэчкі, ёсць самыя сапраўдныя пячоры, уваход у якія абкладзены валунамі. Мясцовыя людзі кажуць, што там зарытыя вялікія скарбы, што праўда, ніхто пакуль тых скарбаў не знайшоў. Пра вёску рэчкі чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». У беларускай Атлантыдзе пойдзе гутарка пра тое, як Бялінскі не стаў настаўнікам у Беларусі, пра ролю настаўніка ў беларускай школе за часамі расійскай імперыі. А ў беларускім замежжы рэакцыя дыяспары на грузінска-расійскі канфлікт. Беларуская дыяспара ў розных краінах свету выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Гэтыя акцыі, заявы і лісты ў амбасады і інфармацыйная падтрымка. Для арганізацыі ў беларускага замежжа гэта не першы выпадак праявы актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў сувязі з падзеямі наўпроста з Беларусію не звязанымі. Чаму для беларусаў замежжа гэта важна, ці падзяліла беларускую дыяспару гэтая падзея, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Беларуская замежжа, беларуская Атлантыда і падарожжа свабоды сёння пасля 18:00. І на гэтым беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы абмяркоўвалі, апрэч іншага, чаму менавіта цяпер Беларусь сталася краінай без палітвязняў, абмяркоўвалі інвазію савецкіх войскаў у Чэхаславаччыну, а таксама гутарылі на іншую тэму, працяг якіх сёння. сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай. Зараз 7:54 і слова Александру Памідораву. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорова. Гукапіс. Прывітанне. Дзень сёння вясёлы, бо менавіта ў гэты дзень 17 год таму парынула на праўду дзяржава пад назвай СССР. Дэ-факта гэта зафіксавалі значна пазней. Але мы учора спыніліся на памежжы 95-го году, калі група Ляпіс-Трубецкі зацікавіліся людзі з грашыма, то бок бізнэсоўцы, што ў тыя часы пачуваліся досыць спакойна на Беларусі. У прыватнасці трэба сказаць пра генеральнага чалавека ў Менск-комплекс-банку Яўгена Краўцова. У свае часы менавіта ён даў грошы былым чальцам групы «Інспектор» на стварэнні першай, больш-менш прафесійнай студыі ў Менскім кінатэатры «Кастрычнік». З цягам часу ён стаўся гаспадаром гэтай кропкі, бо, па-першае, меў схільнасць да творчасці ў розных праявах, а, па-другое, меў жонку, што няблага спявала. Без кпінаў. На студыі «Мецафорты» нікому ніколі не адмаўлялі, ды заўсёды знаходзілі добрыя варыянты спалучэння цаны ды якасці. Там быў запісаны другі альбом Ляпісаў пад назвай «Ранітае сэрца». Першы альбом быў сабе так, запіс з канцэрту. Сэрца выдалі на касетах і адбыўся сапраўдны выбух. Адсачыць сапраўдную колькасць касет сталася немагчымым, лічбы гучаць цяпер недзе каля 30 тысяч асобнікаў, бо акрамя ж афіцыйных лэйблу былі ж яшчэ і піраты. Касета трапіла ў Маскву. Групай зацікавіліся адразу два лэйблы. Пакуль вырашаліся пытанні ў Расіі, Ляпіс-Трубецкі па выніках 96-го году адабраў усе значныя прызы над шараговай рок-каранацыі. Нехта, канешне, спрабаваў скандаліць, але папулярнасць групы была відавочная. У 97-м годзе група пачала запісваць для расійскага лэйблу «Саюз» альбом пад назвай «Кінула», дзе гучалі лепшыя за ўсю гісторыю групы песні, ды трохі новых, як і галоўнае «Ты кінула». У 98-м годзе з выхадам гэтай песні, а потым і альбому, група не проста не сыходзіць з тэлеэкрану, яшчэ не вылазіць з расійскіх гастроляў. Выдаўцы на поўную выкарыстоўваць новыя таленты. Патагонная сістэма падыходу да творчасці не даспадобе чальцам групы. Праз год пачынаюцца выбракі, падобныя на тыя, што рабілі калісьці чальцы групы «Крыдэнс Клірвот Рэвайвал», калі ім трэба было разарваць кабальны контракт. Альбо ў Сергея Міхалка прападаў голос, альбо група выходзіла на сцэну ў ніякім стане, альбо проста спазняліся на выступ. Вайна з канцэрнам «Саюз» ледзь не каштавала Ляпісам рэпутацыі, але толькі дзякуючы таму, што і Сергей Міхалок, і Яўген Калмыкоў, і ўся група добра ведалі, што яны робяць і добра памятаюць, як усё пачыналася, групе пашчасціла разарваць кантракт, ды самім вырашаць, што, як ды калі спяваць. У адказ было хутка зарганізавана некалькі музычных брыгад, блізкіх па стылю ды выкананню. З беларускіх узгадаем толькі што лепрэконсаў ды пазнейшых драздоў. А ў Расіі з'явіліся брутальны Ленінград ды папсовыя жукі. Самі ж Ляпісы з гэтых баталіяў выйшлі годна. Узялі тайм-аут амаль на год, ды паставіліся так, што база ў групы будзе ў Менску, ды яны цяпер і з'яўляюцца беларускай групай. У дадатак заклалі ўласнае творчае аб'яднанне «Дзеці сонца». Але гэта ўжо было трошкі пазней. Зачакалася зямля з космасу радных сыноў. Бачыш, з кветкамі ідуць гагарыны цветов. Зноў будуюць на дамах гнёзды парачкі буслоў і пяюць для всіх дарма Челентана і Буйно. Гэта мой прыдуманы мір, а гэта мой вольны шлях. І на ўсіх кантэйнен дахмір і рамонкі на тваіх вустах. Танчыць Ясір Арафат, радам з ім п'яненькі гуш. Яны п'юць на брудзершах калібасаў смачны вкус. Заплятая чэфіды базылькі ў бараду і спявае Арыэль пра магнолії саду. Гэта мой прыдуманы мір, гэта мой вольны шлях. Ты контейнер, да, пир, и рамон. шмотки на твоих устах. Эх, это мой дурацкий дэнс, эх, это мой в натуре, да. Эх, это мой цинкутинский стресс, и рамонки на твоих устах. Полные воды.